إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. لو هي إن شاء الله سبحانه وتعالى تكيوا قد فهي مركز يا الإمام العلامة محمد أمان الجامي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه تكون ندوة أمبايو إتقوى وعنوان شبهات حول التكفير، شبهات حول التكفير. هذه ندوة يتنديشها لمشيخويته وانزيا وشيخ مجاهد شيخ رياض شيخويته شيخ دكتور حفظهم الله سبحانه وتعالى ورعاهم. نا كلا شيخ أتقوى أن زمزيا شبهة يقول ما شبهة التكفير، kisha anapatia mwingine kisha anapatia mwingine، na huu utakuwa ni katika utaratibu wa nadwa، na mambo mengine insha Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa ni yenye kutolewa ufafanuzi. Kwa kuanza insha Allah azza wa jalla namkaribisha Sheikh Riyad hafidhahullah aanze kuhusiana na masuala mazima ya shubha. Sheikh Riyad tunakaribisha kwamba kuhusiana na shubha ya takfiri، na kama unafahamu kwamba kuna watu ambao wanaokufurisha Waislamu، sasa kuna baadhi ya hujja ambazo huwa wanazitoa، tunakuomba utubainishie baadhi ya hujja na utuelekeze kuhusiana na kuweza kuzijibu hujja hizo. Jazakallahu khaira. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، موضوع أمبالو يكون بلايوتو تكاوز مغمزو حبا كما يلفو عرفشوا ني شبهات حول التكفير والرد عليها. Na kwa upande wangu mimi leo insha Allah tazungumzia shubha moja tu pamoja na radhi ya shubha hiyo. Shubha kama mnavyojua ni jambo ambalo linakuwa lina utata. Linakuwa jambo hilo lina utata na linasumbua baadhi ya watu kulifahamu. Kwa hivyo unakuta kwamba hawa jamaatu at-takfir annahum tamassaku bil mutashabih duna raddiha ila al-muhkam، wanakuwa wameshikamana zaidi na zile dalili ambazo ni mutashabih, badala au bila ya kuzurudisha kwenye dalili ambazo ni muhkam. Kama mnapojua kwamba ndani ya Qur'an kuna ayat ambazo ni mutashabihat na kuna ayat ambazo ni muhkamat. Zile mutashabihatun zinarudishwa kwenye muhkam au kwenye muhkamat, zinapata kufahamika vizuri. Sasa hawa watu wao wameshikamana na zile ambazo ni mutashabih na hawazirudishi kwenye zile ambazo ni muhkam, na hii ni kwa sababu ya kutojua kwao, jahluhum bi mas'alati almutashabih walmuhkam. Famathalan, mfano utakuta fi qawlihi ta'ala qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadhabtum bi, qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadhabtum bihi ma indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillah. Hapo kwenye sehemu hiyo inil hukmu illa lillah, zimekuja aya nyingi ndani ya Qur'ani ambazo zinazungumzia kipengele hichi cha kwamba haiwi hukumu isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mnapohukumu jambo lolote lile, mlihukumu kwa jinsi alivyohukumu Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa kunipatia dalili ndani ya kitabu. Kwa hivyo inal hukmu illa lillah, hii aya inaendelea, ni ndefu na ziko nyingi kama nilivyosema, ambazo zinataja jambo hili la kwamba hukumu inakuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu hawa kwa kushikamana na kipande hiki cha aya inal hukmu illa lillah, wakashikamana nacho, ikawa ni sababu ya wao kuwakufurisha watu bighairi dalilin wadih, bila ya dalili iliyo wazi. Kwa maana mtu anapohukumu ikawa hakutumia kitabu wala sunna, basi wao wanamkufurisha moja kwa moja, na wanasema alhukmu bighairi ma anzala Allahu kufrun kufran akbar au kufran akbara. Na hii istidlali yao hii kutumia aya hii inal hukmu illa lillah, kwamba mutlaqan, moja kwa moja, kwamba kuhukumu kwa bighairi ma anzala Allahu kufran ni kufru ambayo inamtoa mtu katika mila ya Uislamu, huku ni kutumia dalili za mutashabih bila ya kuzurudisha kwenye muhkam, ambapo ukirudisha kwenye muhkam utapata kuelewa hiyo dalili vizuri na utapata kuelewa hiyo aya vizuri. Kwa hivyo basi, hapa kusema Allah anaposema kwamba inal hukmu illa lillah, aya nyingine vile vile aliposema Allah subhanahu wa ta'ala thumma ruddu ila Allahi مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Mfano aya kama hizi, ni kweli kwamba alhukmu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo ni haki. Alhukmu lillah, hiyo ni haki kabisa, na ndivyo inavyotakiwa iwe. Lakini haina maana kwamba la yajuzu an yuhakama ghaira shar'i llahi mutlaqa, haina maana ya kwamba haijuzu kuhukumu kwa kutumia isiyokuwa sheria ya Allah moja kwa moja. Kwa sababu tunakuta kuna dalili zingine ndani ya Qur'an ambazo zinaonesha Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha watu wa wafanye masala ya hukumu endapo limetokea tukio fulani. Mfano wake ni kuhukumu baina ya mke na mume pale ambapo inapotokea mzozano wa hali ya juu, watu wametumia kila namna huku na kule, ikawa inashindikana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameeleza ndani ya Qur'an katika suratu Nisa aya 35, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wa in khiftum shiqaqa bainihima kama mtahofia mzozo baina yao, kwamba itatokea shida ya kufarakiana kutokana na mzozo na magomvi yanayoendelea baina yao, fab'athu hakaman min ahlihi, tumeni mtu kutoka katika familia ya mwanamume, wa hakaman min ahliha, na mtu kutoka katika familia ya huyo mwanamke. Hawa watu wawili hawa, hukumu watakayoitoa ndio itakuwa hukumu ya sawa, na ndio itakuwa hukumu ambayo aliyoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema in yurida islahan, kama watataka kutengeneza, ikiwa watakusudia kutengeneza hawa watu, yuwaffiqu Allahu bainahuma, Allah atawafikisha baina yao, inna Allaha kana aliman hakima. Tunaona hapa kuna masala mazima ya kurudi kwa mahakimu wawili au watu wawili ambao watatoa hukumu, na kitendo cha kuwarudisha hawa watu wawili, yani kurudisha hukumu ya mzozo uliotokea baina ya mke na mume, kurudisha hukumu yao kwa mahakimu wawili, hii yunafi al-itlaq alladhi fi dhahir al-ayat as-sabiqat, inapingana na ile itlaq ile kule iliyokuja in al-hukmu illa lillah, na hapa kuna hukumu ya watu, inapingana na ile kule. Kwa hivyo inaonesha wazi kwamba kuna wakati mwingine inajuzu kuhukumu kwa kupitia watu ambao wanakuwa ni waadilifu na wanatambulika katika dini katika masala maalum. Bali si hili tu la mke na mume limerudishwa kwa watu, kwamba watu wawili ndio watakaotoa hukumu. Kama wataona kwamba hii ndoa kutokana na jinsi inavyoenda hawa watenganishwe, kila mtu yani huyu bwana amwache huyu mwanamke, basi itakuwa ndio hukumu. Na kama wataona kwamba hawa kuna mambo ya kurekebisha, wakae pamoja, basi hiyo ndio itakuwa hukumu ambayo watakayopitisha watu wawili hao. Naam. Kadhalika kuna masala nyingine, si moja, ambapo tunaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amerudisha hukumu kwa watu. Napo ni pale ambapo mtu amekwenda kuhiji, na mtu akishahirimia, ni haramu kwake kuua mnyama katika wanyama wale wanaowindwa. Ni haramu kwake kuwinda au kuelekeza mahala alipo mnyama wa kuwindwa, au kusaidiana na mtu ambaye anayewinda, kwa sababu yeye yuko katika ihram, ni katika mahdhurati al-ihram, katika makatazo ya ihram. Mtu akishahirimia, haijuzu kwake yeye kuwinda mnyama anayewindwa wa nchi kavu, ambao wanaishi nchi kavu maporini, haruhusiwi kufanya hivyo. Na endapo ikatokea mmoja katika mahujaji au watu wanaofanya umra yuko kwenye ihram akafanya kitendo hicho, akawinda akaua mnyama, basi hukumu yake Allah Jalla wa Ala ameirudisha kwa mahakimu wawili waadilifu wa kibinadamu, ndio watakao angalia ni jinsi gani watamhukumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Maida aya ya 95, anasema: ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum, msuue wanyama wanaowindwa hali ya kuwa nyinyi mko katika ihram. Wa man qatalahu minkum, na atakayeua mnyama anayewindwa miongoni mwenu, mutaammidan, kwa makusudi, fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am, basi adhabu yake atatoa mfano wa mnyama huyo aliyemua katika wanyama wale wanaofugwa. Yani mfano mtu ameua nyati, ameua nyati naye yuko kwenye ihram, basi malipo yake atatoa mnyama ambaye anafanana na nyati katika wale wanaofugwa, naye ni ng'ombe. Mfano mmoja huo unatotosha kwa sababu muda wetu ni mfupi. Sasa ni nani atakayetoa hukumu kwamba mnyama anayelingana na huyu ni ng'ombe, au anayelingana na huyu ni mbuzi, au anayelingana na huyu ni ngamia? Nani atakayetoa hukumu hiyo? Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahkumu bihi dhawa adlin minkum, atahukumu hukumu hiyo watu wawili wenye uadilifu miongoni mwenu. Hao ndio watakao toa hukumu. Mfano ukaua sungura, mathalan sungura, utatafuta mfano wake katika wanyama wanaofugwa, hukuti. Na sungura kiasili si wanyama wanaofugwa, yako watu wanawafuga, wale ni wanyama wa porini. Sasa ikitokea mtu ameua sungura, nani atakayetoa hukumu kwamba mnyama atakayelingana na sungura hapa ni nani? Ni mnyama yupi atakayetoa hukumu hiyo? Ni watu wawili wenye uadilifu miongoni mwenu ndio watakaosema kwamba hapa wewe umeua sungura, unatakiwa utoe fidia ya mbuzi. Hapa tunaona kwamba hukumu imerudishwa kwa nani? Imerudishwa kwa watu katika masala hii. Naam. Kadhalika, nadhani hilo limefahamika. Kadhalika kuhukumu kwa, yani, kutumia dalili vibaya kwa mtindo kama huu wanaoutumia watu wa takfiri, ikawa yeye anakuja tu na dalili, inal hukmu illa lillah, na wewe unakufuru kwa sababu umefanya hukumu jambo bila ya hukumu ya Allah. Hiyo waliitumia, ufahamu huu mbaya waliutumia pia mahawariji. Pale ambapo walipokuja wakisema kwamba hapa hukumu ni lazima iwe ni kwa kitabu cha Allah. Kisa kirefu sana ambacho kinawaelezea wale ambao Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu aliwatumia Ibn Abbas aende akajadiliane nao. Alipofika kule, cha kwanza aliwauliza ni jambo gani ambalo linawapelekea nyinyi mnatoka katika twaa ya Amirul Mu'minin. Wakasema sisi tuna mambo matatu. Ambayo yanatupelekea sisi tusimtii huyu kiongozi. Tunaona kwamba jambo la kwanza, tunaona kwamba yeye ametumia watu, hakama rijala fi amri Allah, ametumia watu katika jambo la Allah Jalla wa Ala katika kutoa hukumu, na hakutumia kitabu cha Allah, akatuma watu ndio wakatoe hukumu katika masala mazima ya Siffin kama sikukosea. Naam, kwamba ametumia nani? Ametumia watu. Na sisi tunaona kwamba inal hukmu illa lillah. Sisi tunaona hivyo, al hukmu inakuwa ni kwa Allah, si kwa watu. Watu wa kwa nini watumike watu alafu iache hukumu, iache kitabu cha Allah jalla wa ala? Ibn Abbas akawaambia hilo la kwanza. La pili, wakasema la pili ni kwamba alipigana, qatala wala miyasbi wala miyagnam, alipigana vita katika maarakatul jamal, lakini hakuchukua mateka wala hakuchukua ngawira katika vita ile. Sasa basi, kama wale waliokuwa wanapigana nao ni makafiri, ilikuwa ni halali kwake kuwateka, achukue watumwa na achukue ghanima. Na kama walikuwa ni waumini, isingekuwa halali kwake kuwapiga. Kwa nini amepigana nao? Yaani mambo mawili haya, kama walikuwa ni waumini, isingekuwa halali kwa Ali radhiallahu anhu kupigana nao. Na kama ni makafiri, kwa nini hajachukua ghanima? Wao walichukua, wao walihukumu moja kwa moja kwamba yule amepigana na makafiri, wao walipigana nao ni makafiri, hali ya kuwa ni Waislamu na ile tukio ilikuwa ni fitna. Tayeb, jambo la pili hilo ambalo wanamtuhumu nalo Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, ameacha kuchukua mateka na ghanima. Jambo la pili, la tatu na la mwisho, wakasema kwamba innahu maha ismahu min amiril mu'minin, yeye amefuta jina lake kwenye amiril mu'minin. Wakati walipokuwa wanaandika ile makubaliano, badala ya kuandika amiril mu'minin ikaandikwa ikafutwa na ikaandikwa Ali bin Abi Talib. Sasa wao wanasema kwamba amefuta jina la Amirul Mu'minin. Kwa hivyo basi, kama yeye sio Amirul Mu'minin akafuta jina hilo, fa huwa Amirul Kafirin. Kwa hivyo sasa yeye atakuwa ni amiri wa makafiri. Angalia hizi dalili jinsi wanapotumia, yani akili zao na ufahamu wao mdogo. Kufuta tu pale Amirul Mu'minin, basi ndio umeshakuwa Amirul Kafirin. Naam, ikawa wametaja shubha zao hizi. Ibn Abbas radhiallahu anhu akawaambia, kama kuna lingine leteni tena. Ikawa hawakuwa na lingine, wakasema hasbuna hadha. Na kisa hiki ni kirefu, na ndio maana mimi nakatakata. Anasema Ibn Abbas, faqultu lahu ara'aytum إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ موناجة كما أنكم سمعيني آية في كتاب الله وحديث صلى الله عليه وسلم أما ذا زناجيب هجزين نقرديشا يلم ليو يسيما حفا انت رذيكا كسيما نام سيسي تتريذيكا. Akawaambia, kusema kwenu kwamba amma qaulukum hakama ar-rijal, kusema kwenu kwamba amewaweka watu katika hukumu, fi amri Allah, katika jambo la Allah, fa ana aqra'u alaykum ma qad radda hukmuhu ila ar-rijal. Mimi nataka niwasomeeni aya ambayo inaonesha jambo ambalo hukumu yake imerudishwa kwa watu, tena ni katika thamani ya kitu kidogo sana, fi thamani rubi dinari fi arnabin, katika sungura na mfano wake, minasaidi. Akawarudia aya ile ile ambayo wasomeni kuhusiana na masala ya wanyama wanaowindwa, hukumu yake imerudishwa kwa watu. Sasa Ali radhiallahu anhu kurudisha hukumu yake hapa kwa watu katika jambo hili ambalo liko mbele yake na msukosuko ambao uliotokea kipindi kile, kurudisha hii hukumu kwa watu kuna kosa gani hapo? Ikiwa hili, ikiwa katika sheria kuna mambo ambayo yamehukumiwa kwa mtindo kama huo. Kadhalika akawaletea jambo lile la mke na mume. Baada ya kuwaletea hoja mbili zile, akawaambia, si mnaona hapa kwamba ja'ala Allahu hukma ar-rijali sunnatan madhiya? Hamuoni kwamba Allah jalla waala ameweka hukumu ya watu hapa iwe ni sunna yenye kupita? Kwamba kuna wakati ambapo inawezekana kwamba kutokana na hali halisi inavyoonekana wakachukuliwa watu alafu wakatoa hukumu ya jambo na ikawa ndio hukumu na kusudiwa. Je, katika hili nimeshawajibu? Wakasema ndio. Hoja ya pili ambayo mlioileta hapa, nimeshawaonesheni dalili na ambazo zinaonyesha kwamba iko wakati ambapo unaweza ukatumia ar-rijal katika hukumu. Akawaambia, amma qaulukum qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam, ama kusema kwenu kwamba amepigana na hakuchukua mateka wala hakuchukua ngawira. Na katika vita hii alikuwepo Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha akiwa katika upande wa pili, wakati ilipoamshwa fitna ikapelekea washambuliane. Na hii ni masala ya kwenye vitabu vya tarehe, mashehe wenu watawafafanulia kwamba ilitokea mapambano ambayo mapambano haya yalisababishwa na watu wa fitna, ambao watu hao wa fitna ni wale waliomuua Uthman radhiallahu anhu, wakawa wako katika kundi la Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Na Ali radhiallahu anhu akiwa anaona kwamba tusubiri kwanza masala ya bea yakamilike, kisha hawa watawakamata tuwaue. Lakini baadhi ya masahaba wakawa wanaonelea kwamba hapana, hawa watu wafanywaje? Wakamatwe na wauawe, walipizwe kisasi. Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha akaja na kikosi chake, wakakutana katika sehemu inaitwa Al-Jamal. Ile maraka tukio inaitwa maraka Al-Jamal, na maraka tu Al-Jamal. Almuhim, walipokutana pale ikawa wamefahamishwa. Ali radhiallahu anhu akawafahamisha, mimi lengo langu ni hivi na hivi na hivi na hivi kuhusu hawa watu. Hala, kumbe ndio hivyo, basi kama ni hivyo sawa. Na ikawa sasa wamepumzika, wakati wa usiku wale wa waliotekeleza zoezi lile la kumuua Uthman radhiallahu anhu wakaona, hapa haya mazungumzo yaliyopita hapa yatakuwa ni dhidi yetu, kwa hivyo tuamshe mapambano ionekane kwamba hapa kuna vita baina ya Ali na Aisha radhiallahu anha. Ndio vita hiyo sasa, ambapo ilikuwa ni fitna. Hawa wakashambulia huku, wale wakaona mbona wanatushambulia, wakajibu mashambulizi. Baada ya hapo vita hiyo iliisha kwa Ali radhiallahu anhu kumaliza mzozo huo, na Ummul Mu'minin akachukuliwa akarudi zake Madina. Sasa ndio hapa wanauliza, kwa nini hakuchukua mateka pale? Akawaambia, nyinyi sasa, nyinyi wa nyinyi wa mahawari, nyinyi mliotoka hapa, atasbuna ummakum Aisha, mwataka kumteka mama yenu Aisha, thumma tastahilluna minha ma yustahallu min ghairiha, alafu mhalalishe kwake yeye kile mnachohalalisha kwa wanawake wengine. Mnataka kufanya hivyo, mumfanye kama wanawake wengine, yani mumteke mmoja wenu amfanye mtumwa. Fala in fa'altum, mkifanya hivyo laqad kafartum, mmekufuru. Wa hiya ummukum, na Ummul Mu'minin Aisha ni mama yenu. Wala in qultum laysat bi ummina, na mkisema si mama yetu hatumtambui, laqad kafartum, mmekufuru vile vile. Fa inna Allah ta'ala yaqulu an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu mahatuhum, na mama na wake zake ni mama zenu, mama zake ni mama na wake zake ni mama zao, ni mama waumini. Fa antum taduruna baina dalalatayn, kwa hivyo nyinyi mnazunguka baina ya dalala mbili. Ayyuhuma sirtum ilaiha, sirtum ila dalala, yoyote mtakayoingia mtakuwa mko kwenye dalala. Mkisema sio mama yetu, mmeingia kwenye dalala. Mkisema sawa atekwe, mnakuwa mmemteka mama yenu. Na hii yote ni dhambi katika Uislamu, jambo ambalo halifai. Wakati zamana pale wakawa wamekosa jawabu, akawaambia nimemalizana na hilo. Wakasema umemaliza, mkatujibu. Wakasema, akawaambia, ama kusema kwenu kwamba amefuta jina lake katika Amirul Mu'minina, mimi sasa nakupeni tukio ambalo yuko mbora kuliko yeye, alifuta cheo chake katika makubaliano fulani. Naam, bila shaka. Akawauliza, mwajua kabisa kisa cha Hudaybia, jinsi kilivyokuwa, washirikina walivyofanya mkataba baina yao na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wakati unaandikwa ule mkataba, Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akaandika kwamba haya ni maafikiano yaliyowafikiana baina ya Muhammadun Rasulullah, baina ya Muhammad mjumbe wa Allah. Qala al-mushrikuna la wallah, hapana wallah, ma na'lam annaka rasulullah, hatujui kama wewe ni mjumbe wa Allah. Law na'lam annaka rasulullah ma qatalnaka, tusingepigana na wewe kama tunajua kama wewe ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, akasema, allahumma innaka ta'lam anni rasuluk, Allah wewe unajua kama mimi ni mtume wako. Uktubu ya Ali hadha mastalaha alayhi Muhammad ibn Abdullah, futa ya Rasulullah, andika Muhammad ibn Abdullah. Naam, anawaambia fa wallahi la Rasulullah khairun min Ali, mtume wa Allah ni bora kuliko Ali, lakini neno Rasulullah ni bora kuliko neno Amirul Mu'minin, na mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko Ali, lakini kufuta lile neno Rasulullah, ma akhrajahu min an-nubuwa, halikumtoa kwenye utume wakati alipofuta lile jina. Itakuwaje Amirul Mu'minin Ali yeye afute neno Amirul Mu'minin alafu awe sio Amirul Mu'minin? Nimetoka katika hili. Wakasema, hapo kwa kweli umetujibu ipasavyo. Anasema Abdullah ibn Abbas, faraja'a min al-qaumi al-fani, katika lile kundi wakarejea watu 2000, wakarudi katika usawa wa kuti la saa erohom, na wengineo waliobakia waliuliwa ala dalalatin, wakiwa kwenye dalala yao. Hapa ndio nimefikia mwisho wa shubha hii, ambayo ni ufahamu mbaya wa dalili, kiasi kwamba utakuta hawa watu ambao wanakurupuka na kukufurisha watu ovyo ovyo wanatumia dalili bila ya kuzirejesha katika dalili zingine ambazo zitazitafsiri zile na kuziweka sawa, kama tulivyoona hapa katika masala mazima ya kwamba watu wale wana tatizo la kutojua al-mutashabih wal-muhkam. Kwa sasa nimwachie Sheikh, naona daktari ananiba kule, wengine atakuwa na taaliki fulani, kisha baada ya hapo atamkaribisha ambaye anayefuata. Fali tafadhali.